हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? चौथा भाग, यूरेनस शनि से दोगुनी दूरी पर है और आकार में उससे कहीं छोटा है। उसके द्वारा फेंका हुआ प्रकाश बहुत कमज़ोर है क्योंकि उसकी प्रकाश श्रेणी 5.5 है। उसे सिर्फ आँख से देख पाना मुश्किल है क्योंकि यूरेनस उसी रोशनी के हजारों तारों से घिरा हुआ होगा, इसलिए उसे अन्य ग्रहों के मुकाबले देखना मुश्किल होगा। तारे क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, इसलिए साल दर साल उनकी स्थिति बराबर और स्थिर रहती है, जबकि तारों की पृष्ठभूमि में ग्रह इधर उधर विचरते रहते हैं। ग्रहों की इस गतिशीलता से उन्हें हजारों तारों के बीच में पहचाना जा सकता है। वैसे सूर्य से ग्रह जितनी अधिक दूरी पर होता है वो उतनी ही धीमी गति से चलता है। मिसाल के लिए यूरेनस इतनी धीमी गति से चलता है कि उसे खगोल शास्त्री की सभी आँख ही पहचान सकती है। यूरेनस इतना धुंधला है और इतनी धीमी गति से चलता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी खोज 1781 में ही हुई, जबकि बाकी ग्रहों के बारे में लोगों को प्राचीन काल से पता था। क्योंकि नेपच्यून यूरेनस से भी ज़्यादा दूर है, इसलिए वो और भी धुंधला है। उसकी चमक की श्रेणी 7.8 है, इसलिए उसे टेलीस्कोप के बिना देखा ही नहीं जा सकता है। नेपच्यून यूरेनस से भी धीमी गति से घूमता है और वो हजारों सामान चमक वाले तारों से घिरा है। इस वजह से यूरेनस की अपेक्षा नेपच्यून को खोजना ज़्यादा मुश्किल काम है। इसी कारण 1846 तक नेपच्यून की खोज नहीं हुई। नेपच्यून शायद तब भी नहीं खोजा जाता अगर एडम्स और लिवरे ने यूरेनस की कक्षा में त्रुटि से उसकी स्थिति की भविष्यवाणी ना की होती। अगर कोई ग्रह नेपच्यून से भी दूर होगा तो वो नेपच्यून से भी धुंधला होगा, उसकी गति भी अत्यंत धीमी होगी और वो उसी चमक के हजारों लाखों तारों से घिरा होगा। यूरेनस की गति में त्रुटि इतनी कम थी कि उसके लिए नए ग्रह की खोज एडम्स और लिवरे के काम से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता। पर अब खगोल शास्त्री तारों के फोटो ले सकते थे जो एडम्स और लिवरे के काल में संभव नहीं था। फोटोग्राफ्स से काम निश्चित रूप से थोड़ा सरल हुआ पर अधिक नहीं। अधिकांश खगोल शास्त्रियों का मानना था कि नेपच्यून के आगे नए ग्रह की तलाश समय की बर्बादी होगी और इस कारणवश इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। पर एक व्यक्ति लोकप्रिय मतों से असहमत था, वो था पर्सिवल लावेल। लावेल का जन्म बॉस्टन के एक रईस परिवार में हुआ था और उसने खूब धन कमाया था। वो एक कुशल गणितज्ञ भी था। वो शौकिया तौर पर खगोल शास्त्र में रुचि रखता था। उसकी मंगल ग्रह में विशेष रुचि थी।